Ďakujem Petrovi Machovi a ešte v podstate ešte raz ďakujem Lukášovi Točíkovi, obom im ďakujem už za to, že myslím, že celkom dobre nahradili chýbajúceho pána Zahradila. Keďže názov tohto panelu je protiraketová obrana, európska bezpečnosť a hodnotovo orientovaná zahraničná politika a tie prezentácie boli viac menej zamerané predovšetkým na tú protiraketovú obranu. Ja si dovolím položiť prvú otázku, takú všeobecnejšie orientovanú. Pán Gniazdovský tu spomínal niekoľko prieskumov verejnej mienky. Ja tu mám tiež nejaké, nebudem hovoriť tie presné čísla, ale sú to výsledky prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý si dáva robiť Európska únia. A tie výsledky hovoria, a mám tu výsledky za nielen za celú Európsku 27, ale aj za Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, že väčšina, výrazná väčšina, dvojtretinová až trojštretinová, sa prikláňa k tomu, aby otázky obrany a zahraničnej politiky neriešila národná vláda danej krajiny samostatne, ale spoločne s Európskou úniou. Takisto veľká väčšina občanov v týchto krajinách sa kloní k tomu, aby existovala nejaká spoločná zahraničná politika, aby existovala spoločná obranná bezpečnostná politika členských krajín. Zároveň niečo podobné, čo tu bolo spomenuté v prvom paneli ohľadne poľských postojov poľských občanov k Lisabonskej zmluve, že teda zhruba dve tretiny sú za jej schválenie a zhruba dve tretiny nevedia, čo vlastne tá Lisabonská zmluva obsahuje, tak tiež zhruba dve tretiny až tri štvrtiny občanov v týchto štyroch stredoeurópskych krajinách tvrdia, že nie sú dobre informovaní o tom, aké kroky Európska únia podniká v oblasti obrany zahraničnej politiky. A posledné, nemôžem povedať, že väčšina, ale pokiaľ sa mohli v tomto prieskume občania vyjadriť k tomu, ktorá inštitúcia by mala byť tá, ktorá prijíma rozhodnutia týkajúce sa európskej obrannej politiky, či by to mala byť národná vláda, NATO alebo Európska únia, prípadne nejaká iná inštitúcia, tak väčšina občanov vo všetkých krajinách sa prikláňala k tomu, že tým grantom alebo tou inštitúciou by mala byť Európska únia. Najmenej to bolo v Poľsku, kde je to v úvodzovkách len 43%, zatiaľ čo NATO preferuje 29%. Najviac sa k Európskej únii v tejto oblasti prikláňa Slovensko, kde až 54, čiže nadpolovičná väčšina, ako jediná krajina, nadpolovičná väčšina si myslí občanov, že by Európska únia mala byť inštitúciou, ktorá prijíma rozhodnutia o obrannej politike a iba 13% sa prikláňa k NATO. Čiže moja otázka z týchto čísel je, poprvé sú tieto očakávania občanov, nielen Slovenska, ale aj Poľska, Českej republiky, Maďarska, realistické vzhľadom na súčasný stav Európskej, ani nie únie, ale zahraničných politik alebo obranných politik jednotlivých členských štátov Európskej únie. A vzhľadom na tú debatu v prvom paneli, je zahraničná a obranná politika niečo, čo by malo prejsť na úroveň európskej, na európsku úroveň a rozhodovať sa o nej väčšinovým spôsobom, alebo by to malo ostať medzi tými politikami, o ktorých sa má rozhodovať len v konsenzom. Mám sa šupu. Kto chce, môže začať. Našťastie, ja si myslím, že našťastie prieskumy verejnej mienky nemajú až tak priamy vplyv na vlády aj hlavne v otázke bezpečnosti. Väčšina, dve tretiny až tri štvrtiny si želá, aby sa posunulo na úroveň Európskej únie rozhodovanie v otázkach bezpečnostnej politiky. Tá meká sila Európskej únie je samozrejme veľmi priťazlivá a veľmi oslovuje občanov. Ja len jeden k tomu prieskum pridám, že podľa 58% obyvateľov Poľska členstvo v EÚ zvýšilo bezpečnosť Poľska a len petina si myslí, že na to nemá väčší vplyv. Otázka je, nakoľko sú to záruky tvrdé. To je tvorčná bezpečnostná zahraničná politika sa vyvíja a zatiaľ aj v polskej optike není otázka buď NATO alebo bezpečnostná zahraničná politika Európskej únie. Tieto otázky nie sú vážne vnímané, aj keď sú pre niektorých publicistov zaujímavým konštruktom na rozoberanie. Toto nemá veľa spoločné s realitou. Realita je skôr, že európsky autonómny rozmer je zatiaľ mýtom a bez transatlantickej zložky nemôžeme hovoriť o reálnych zárukách bezpečnosti. Ešte k tým náladám obyvateľstva. To, že si ľudia myslia, že niečo spoločné je lepšie lepšie robiť niečo spolu ako samostatne, to nevždy súvisí s tým presvedčením, že znamená zrieť sa samostatnej možnosti samostatne rozhodovať. Ja by som poukázal na ten prieskup, ktorý už po minulom paneli sa objavil, alebo ten názor. Poliaci, áno, sú prevažne za ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, 52% je dneska za, a napriek tým ratifikačným problémom 60% Poliakov je za prehĺbením európskej integrácie, aj v tej bezpečnostnej zahraničnej politike. Len 13% by na to rezignovalo. No ale otázne je, čo si rozumejú ľudia pod pojmom prehĺbenia integrácie, keďže podľa toho istého prieskumu z júla roku 2008 skoro 2/3 opýtaných Poliakov tvrdilo, že Európska únia by mala byť zväzom čo najviac nezávislých štátov. A len 18% tvrdí, že by mala sa rozvíjať smerom k federálnemu štátu podobnému Spojeným štátom. Ja viem, že tá otázka je zjednodušujúca a nie správne položená, ale ukazuje na to, že to prehĺbenie integrácie v podstate pre viacerých znamená jednoducho lepšiu kooperáciu. Tým by som možno skončil, lebo... Chce sa ešte niekto vyjadriť? Veľmi krátko by som sa v tom podstate vyjadril, aký je stav spoločnej európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Samozrejme na úrovni komunikácie, na úrovni dokumentov tieto politiky existujú, ale v reálnom živote spoločná zahraničná bezpečnostná politika Európskej únie neexistuje. Ja si myslím, že tam sú ešte stále také dôležité a významné rozdiely medzi tými zahranično-politickými a bezpečnostno-politickými koncepciami tých hlavných európskych aktérov, pre všetkým Veľkej Británie alebo Spojeného kráľovstva, Francúzska, čiastočne aj Nemecka, ale tieto dva štáty sú, ja si myslím, z toho strategického hľadiska alebo z hľadiska budúcnosti EBOPu najdôležitejšie, že v podstate celá zahraničná bezpečnostná politika Európskej únie je niečím ako najnižší spoločný menovateľ záujmov týchto dvoch mocností, povedzme európskych mocností. Keď sa pozrieme na posledné 2 desaťročia, alebo na posledné 10 ročie, v podstate žiadna veľká kríza, alebo žiadna veľká vojna, alebo konflikt, alebo čokoľvek, akokoľvek to chcete nazvať, nebola riešená s aktívnou participáciou Európskej únie. V podstate, myslím na strategickej úrovni teraz, v podstate žiadny taký veľký konflikt nenastal, kde by Francúzi a Briti mali totožné názory. Samozrejme, keď hovoríme o pirátoch niekde pri Somálsku alebo o zabezpečení volieb v Kongu, tak samozrejme tam ten súhlas je, ale keď sa pozrieme na tú strategickú úroveň, tak tam tá zhoda neexistuje. Čiže taká je realita, ja si myslím. Ja? Ja bych spomenul, vychám to znamená môj prvostredníko, ktorú spomenul, ale nevesel môžem spomenúť, ktorá zakladá, že spoločnú hraničnú súčasnú politiku, tak väčšina občanov Česká republiky si Salonskou smlouvu nepřeje a vlastně Češi patří těm nejeuroskeptičtějším národům Evropské unie. A obávám se, že někdo si představuje společnou zahraniční politiku tak, nebo někdo si představuje tak, že to bude společná zahraniční politika pana Sarkozyho, Merkelové a pana Barroza. Čili to je podle mě vize zahraniční politiky, která je představena v Lisabonské smlouvě. A můj pohled na společnou zahraniční politiku je samozřejmě, že suverénní státy mohou spolupracovat a je dobře, když koordinují politiky, pokud je to v jejich národním zájmu, aby spolupracovali, aby se spojili, pokud je někdo ohrožuje, ale ne, aby byl některý stát, který má jiný zájem, aby byl někým přehlasován a aby byl donucen nějak postupovat. A vidíme, že Lisabonská smlouva a současný trend v Evropské unii prostě ukazuje to, že malé státy pouze sekundovaly velmocenským aspiracím Německa a Francie. Jenom krátkou větu. Já si myslím, že vojenská členství v nějaké vojenské alianci je pro malou zemi, jako je Česká republika a asi i Slovensko, nezbytné. A většina států na světě to takto má. Víme, že jsou výjimky. Švýcarsko má obranou doktrínu takovou, že má postavenou armádu, že je asi schopné se invazi ve svých horách bránit. Nicméně většina zemí nějakou vojenskou smlouvu má. Některé země za to platí poplatek, typu ostrov Man platí Velké Británii, obecně v rámci britského společenství národů Velká Británie drží pod ochrannými křídly ty jurisdikce, které jsou členy Commonwealthu. A Česká republika konec konců je členem NATO a z toho plyne základní závazek, bude-li napaden členem NATO, Česká republika se bude vojensky zúčastnit a naopak, když bude napadena Česká republika, tak ostatní členové NATO budou se účastnit obrany České republiky. Nyní je Česká republika vojensky v Afghánistánu, protože se to bere tak, jakože útok na 11. září byl vlastně útokem Al-Kaidi, ta se schovává někde spolu s Talibánem v těch horách a na to tam vede boj, Česká republika je jeho součást. Ale veme si, jak by bylo komplikované, kdyby bylo bývalo před rokem přijato do NATO Gruzie, tak ten konflikt, který se tam potom odehrával mezi Ruskem a Gruzií o jižní Osety nebo Cházii, tak by byl i naším konfliktem. A nemyslím si, že je národním zájmem České republiky bojovat za to, jestli má být jižní Osety samostatná nebo jestli má být provincií pod vojenskou kontrolou Gruzie. To myslím si, že Česká republika tyto velmocenské zájmy nemá a že tam její národní zájem leží. A zároveň pravděpodobně jedna vojenská aliance vylučuje druhou. Těžko by Česká republika mohla být nějakou vojenskou aliancí v rámci EU, členem nějaké vojenské aliance v rámci EU a současně vstupovat v alianci v rámci NATO. Myslím si, že pro nás je výhodnější ta aliance v rámci NATO, kde se zúčastnili Spojené státy a která nebude mít tendenci snad rozplyznout se úplně všude možně po světě. Nech sa páči, teraz je tu priestor pre otázky. Použite prosím vás, tam ten pán sa vzadu hlásil. Ten pán vzadu sa prihlásil trochu skôr, o sekundu. Nie, myslím ešte tam vzadu ďalej. S tým šálom, áno. Áno. Zákon, ktorý podpísal aj prezident Bush, priamo reagovať. Čo sa týka zrušenia víz a vyjadrovania otázke základní, toto v Polsku sa jedno s druhým nespájalo politicky. Samozrejme, niekto mohol to spájať. Vláda nikdy žiadne junkty medzi tým jedným a druhým problémom nevidela. Nevyjednávali sa víza spoločne s vyjednávaním o bezvízovom styku. V podstate tá Polska, áno, nedostala sa do tohto kola zrušenia víz kvôli vyšším než 10% počtu odmietnutých žiadostí o víza. Tá spolupráca v otázke zrušenia víz fungovala krátku dobu aj na úrovni VFOR, plus Baltické štáty a ešte niekoľko iných štátov, ale stroskotala. Určité sklamanie z toho bolo v Polsku, ale nie je až tak veľké ako dávnejšie. Príťazlivosť z amerického pracovného trhu pre Poliakov je oveľa menšie ako dávnejšie. Čiže až tak veľmi ani si v Polsku ľudia nevšimli, že zrušili víza Slováka, Američania. Aké sú výhody tie konkrétne? Nie som odborník na tie otázky bezpečnosti a štít nesledujem až tak veľmi, ale môžem povedať len to, že určitým aj fetišom, aj dôležitým požiadavkou z polskej strany bolo umiestnenie v Polsku batérie raketovej Patriot. Táto raketová batéria vznikne. Na začiatku to bude raketová batéria americká, obsluhovaná americkými vojakmi. V budúcnosti sa Polsko má nádej a má mať určité možnosti získať si až do 10 tých raket v zvýhodnenom tríbe, zvýhodnenej... Nepoznám podrobnosti, ale išlo to tým smerom, aby sa to sa táto strategická deklarácia strategickej spolupráci ide tým smerom, aby sa posilňovala vzdušná obrana Polska i týmto smerom. Čiže v perspektíve Polsko môže si pomerne za dobrých podmienok získať 10 batérií Patriot, tak ja to vidím aspoň. Čo sa týka tej deklarácie o strategickej spolupráci, vzniká rada strategickej spolupráce, ktorej sa budú prejednávať pravidelne a otázky bezpečnosti v bilaterálnej rovine. Tam sa určité nádeje vkladajú aj v tú spoluprácu, výmenu informácií a tak ďalej. Je veľa, veľa podrobných riešení, ktoré zvýšia, ktorí majú zvýšiť tempo bezpečnosť Polska. A potom v tej, čo je dôležité, v tej deklarácii o strategickej spolupráci strana americká potvrdzuje politické záruky bezpečnosti Polska, že do istej miery je to politický doklad, ktorý dáva silnejšiu politickú pozíciu, čo sa týka spojeneckých záväzkov obojstranne platiacky. Snaď toľko. Ďakujem pánu kolegovi, pozrie sa k 14. letnám. Mňa zaujalo to Rusko, po úspinnosti Rusko. V tom čase, po 80. letom, to začalo Rusko ústupať do svojej pozícii a mám nejaký pocit, že Rusko sa snaží svojou politikou alebo tým, čo robí, dostať sa naspäť na tej pozície, ktoré začalo, alebo sa priblížiť. Ten postoj, čo sa týka Kosova, bol jasný, Rusko bolo proti. A myslím, že jeho odpoveď, aby Rusko dalo, sa Rusko dalo vážne, sa urobili to, že spali do Gruzie, sa viem osobný nádor, že chceli ukázať silu, ktorú majú, že pozor, že aj my chceme, že máme silu, majú Rusko rozhovor a vysvetlím to rád, tak si nám pravi vážne, no, to Rusko, lebo doteraz asi Američania nemali konkurenciu a robili si čo celý, a teda Rusko chce vyjadriť proti bol tomuto aj preto je táto raketová základňa sa veľmi vehementne pre tomu postavili. A práve, že hlavne, že to Gruzínsko bolo takou obeťou a takým príkladom alebo prezentáciou síly Ruska, ktoré sa snaží dostať na tej staré pozície. Čiže si myslíte, že Rusko naozaj bude silný hráč a či sa naozaj prepíšuje starým pozíciám a týmito akciami, som ich nazval, sa čo nájde prezentovať v Rusku. Kto chcel povedať? Tak ja si myslím, že súčasný potenciál Ruska sa nedá porovnať s potenciálom Sovietskeho zväzu. Ja si myslím, že Rusko je... Ja si myslím, že Rusko má také problémy, ktoré nevyrieši v podstate s pomocou vojenskej sily. Ale jeden údaj vám poviem, obyvateľstvo Ruska sa zmenšuje každoročne približne o 556 tisíc obyvateľov a ľudí. Ja si myslím, že Rusko doplňa alebo Rusko kompenzuje svoju slabosť práve komunikáciou na medzinárodnej scéne, by som povedal. Ja si myslím, že napríklad tie kroky, ktoré som spomínal v súvislosti s Venezuelou, tými námornými cvičeniami v Karibiku alebo vyslaním tých strategických bombardérov do Venezuely, tých TU-160. Ja si myslím, že to sú práve také PR akcie, ktoré majú ukázať, že Rusko je globálnou veľmocou, ale ja si myslím, že nie je. Rusko je silným hráčom v niektorých regiónoch, ktoré sú pomerne dôležité, napríklad v Strednej Ázii. Rusko je silným hráčom za Kaukazsku, respektíve v tej kaukazskej oblasti, čiastočne v oblasti do Čierneho mora, ale Rusko dôležitým hráčom napríklad v Európe, či už vo východnej Európe, alebo vôbec v Európe, až takým silným hráčom nie je. V podstate Rusko stratilo všetky svoje geopolitické pozície v Európe, aj v tej juhovýchodnej časti. Ja si myslím, že Rusko má veľmi obmedzený vplyv napríklad na Blízkom východe. Ja nehovorím teraz, že Rusko je absolútne slabé, alebo treba ignorovať Rusko. Ja si myslím, že ruský potenciál a ruské kroky treba hodnotiť realisticky. A treba to oslobodiť od tých rôznych PR aktivít, rôznych komunikačných aktivít. Treba hodnotiť konkrétne ekonomické, demografické a aj vojenské trendy samozrejme, až potom sa dostane k tej reálnej odpovedi alebo k reálnemu stavu Ruska. Čo si ja myslím, Rusko je silným hráčom v niektorých regiónoch, ale v žiadnom prípade to nejaký globálny hráč už nie je a vôbec sa to nedá porovnať s potenciálom Sovietskeho zväzu a ani sa to nebude dať porovnať. Já si myslím, že máte v zásadě pravdu, že pro Rusko ta gruzínská záležitost byla příležitostí ukázat zuby, ukázat znovu svoji sílu a to ono vstává z toho. Prostě to, že byla unikátní příležitost pro Československo osamostatnit se od vlivu Sovětského svazu, pro Pobaltí osamostatnit se přímo od Sovětského svazu, bylo proto, že bylo ze slávy, prohrálo válku, sice studenovalo, ale prohrálo válku, bylo na dně, a teď se zase zvedá. Myslím si, že dochází k zvracení těch demografických trendů, takže ta ekonomika roste a myslím si, že bude silnější a že to, co vy zatím nazýváte PR akce, že toho bude spíš přibývat a že budou méně PR a více reálně. Myslím, že ta situace se skutečně obrací a že Rusko skvěle využilo ten útok Saakašviliho na jižní Osety, bylo připravený, vlítlo tam a získalo svoje. A když bych měl být sarkastický, tak ta situace byla samozřejmě využilo i Rusko. Ale ta situace nakonec využilo i Polsko, bylo výhodný pro Polsko. Mohli bych vidět si, jak jsou ti Rusové nebezpeční a najednou všichni podporovali raketový základ. Podělo se to Spojeným státům do kampaně. Mohli říct, podívejte se, tamhle se zase válčí Rusko, náš tradiční nepřítel, říše zla, opět tou říší zla a zase se to hodilo McCainovi do kampaně. A konec konců, nakonec se to hodilo i Saakašvilimu, protože on vyhrál volby velmi těsně, jestli vůbec. A válečná situace samozřejmě zvedá podporu lídra a on si upevnil politicky svoji pozici. Takže jediný nešťastník, kdo na to doplatil, jsou ty obyčejní lidi, kteří tam umírali, ať už jeho Osetinci nebo Gruzinci. Ale myslím si, že Rusko nelze podceňovat. Rusko patří mezi země, které mají velmocenské ambice. Česká republika je nemá, ale Rusko je má, Spojené státy je mají, Německo, Francie mají a Rusko je má a mít bude a myslím si, že spíš bude politik, že bude silnější do budoucna. Samozrejme, to som nechcel povedať, že Rusko nie je nejakou dôležitou mocnosťou, práve naopak. Ja si myslím len to, že niekedy sa tie ruské možnosti preceňujú. Ja si myslím, že tie demografické trendy sú stále také, aké boli a nejaký veľký zvrat tam nejak nevidieť. Čo sa týka ruského hospodárstva, tak nie som ekonóm, môžem čerpať len z tých zdrojov, že až tak dobre na tom nie sú. Nechcem ani podceniť tých Rusov, ale nechcem ani preceniť. Ja si myslím, že treba to hodnotiť reálne. Tam bola jedna otázka. Ja by som rád dopytul pána Macha, že v podstate pohľadná vysiť, že pohľadná nejaká Oskar Prič, to známa postala u vás, že nečakal, že sa Rusko tak krátko dlho z toho narazí. Jak si vyhrať. Samozrejme, že má moderská, takom sa veľmocenská vície a svoj bývalý sovietský priestor si bude jednoducho strašiť udržať a aj rozširovať vplyv, samozrejme v rámci svojich možností nie za takú cenu ako bývalý sovietský zväz. To je jedna záležitosť. Čiže nepletme si Rusko sovietským zväzom, tam už nie je to ideológia, tam sú čisto pragmatickí ľudia, nie sú tam kubáci, ani ideológia a podobne. Ďalšia je, že mám vláda sa veľmi znepokojuje, tak to sú určité tendencie v americkej perspektíve vojenských dôvod, že sa dá vyhrať nukleárna vojna. Myslím, že takýto doktrínu oficiálne Amerika nemá, ale vojenský dôvod je sa to jaksi dosť propaguje. A v rámci toho, tak som presvedčený, tak Rusi reagujú na ten radar, ktorý sa má robiť protiraketová obrana, alebo 5 km, je 5 km zásah do ruského územia a nadväzne na informácie, ktoré ten radar je schopný spracovať, tak sa dajú použiť tie veľmi sofistikované zbrane systémy takým spôsobom, že môžu robiť prvý jadrový úder na likvidáciu takých zariadení, ktoré vydaním znemožní odpovedať na ten úder, ktorý prevedli treba z Američania prvý. Čiže pokiaľ to je proti Iránu, tak jak si táto diskusia by nemala vlastne byť. Ale takáto debata existuje, neviem, kde vymýšľam si tu iba referuje o tom, čo som jasný si urobil rešerš, samozrejme, z internetu. Takže poprosím vás, keby ste ešte mohli otázku prípadne položiť, aby sme... No, ďalšia otázka je, keď hovoríme o tej protiraketovej obrane, tak áno, Irán nám dá útočiť nejakými. A teraz oni spravíme prvý krok a takú Iránika. Čo urobíme ďalej? My ich napadneme, zlikvidujeme. Nie sa nám pýta, páši svoj izraelské stanovisko, jednoducho, ako nám vy predstavovali reálnu hrozbu, tak jednoducho Irán napadnú a ich tam, teda nie ich, ako Irán to vymlátiť, ale im zničiť všetky zariadenia, ktoré sú schopné vyrábať tie jadrové zbrane, v prípade zbrojní a iný priemysel, tak aby už nemohli byť hrozbou. To si stavujem svoje reči. Všením sa vás, či kto sa chce vyjadriť s panelistou? Čo sa týka toho druhého úderu, áno, v podstate existuje taká možnosť, že Američania zaútočia ako prví, neviem, čo by tým chceli dosiahnuť, ale povedzme, zaútočia ako prví a budú sa snažiť zničiť čo najväčšie množstvo tých ruských spôsobilostí, ktorými by Rusi potom mohli teoreticky realizovať ten druhý úder. Áno, ja si však myslím, že realita je taká, že Rusi majú také nukleárne spôsobilosti, ktoré im umožnia aj v prípade rozsiahleho amerického nukleárneho útoku realizovať ten druhý, respektíve ten odvetný úder, minimálne s pomocou tých strategických striel umiestnených na ponorkách. Čiže ja si myslím, že ten protiraketový systém, ktorý bude umiestnený pravdepodobne, alebo ktorý bude umiestnený v strednej Európe, jednoducho to neumožní. Skrátka, to je technicky je to nemožné. To sa ešte niekto vyjadrí k tejto otázke? Tu nám mal Tomáš Zálešák a potom ešte tam zad bude posledná otázka a tým ukončíme panel. Ďakujem. Jednu dôležitú poznámku. Vlastne som sa nedávno vyjadroval k tomu konfliktu s Gruzínskom, medzi Gruzínskom a Ruskom, prvý veľký dialog, a možno niektorí mali aj pocit, že som sa nevyjadril dosť jednoznačne, čo sa týka odsúdenia Ruska alebo podpory Gruzínska. Chcem ale niečo k tomu dodať. Je pravda síce, že existujú isté dôvody na pochybnosti ohľadom Saakašviliho motívov a tak ďalej a tak ďalej. Existujú isté dôvody, že keď mať skepsu voči oficiálne používanej retorike zo západu aj z východu, ktorá okolo toho sa napadne. Ale pozor, ja odmietam, a toto je, táto debata ide jedným smerom, ktorým by som to nerád videl ďalej pokračovať. Tu sa požiadavky Moskvy na strane jednej, požiadavky Európskej únie, požiadavky NATO a požiadavky Spojených štátov redukujú na akési siločiary na mape, na akési morálne rovné kauzy, lenže oni nie sú morálne rovné. NATO a Európska únia pri všetkých svojich odlišnostiach a pri všetkých znepokojivých syndrómoch ohľadom Európskej únie samotné sú fakticky štruktúry, ktoré sa šíria paralelne v postkomunistickej časti Európy, po východnej Európe, a ktoré pri všetkej svojej kontroverznosti ponúkajú isté prostredie, do ktorého tieto krajiny majú dôvod uchádzať sa vstúpiť. Zatiaľ, čo sféra Moskvy, sféra záujmov Moskvy, čo tam ponúka Moskva, prosím vás, okrem svojich bolavých duševných problémov ohľadom straty impéria. Ale aké alternatívne hodnoty ponúka, aký alternatívny politický systém, aké ekonomické prostredie ponúka? Kondratov. Nesúhlasím, a to je posledný bod, s tým, že ruský režim, ruský politický systém nepredstavuje žiadnu kontinuitu so sovietským zväzom, odpovedám jednoducho, predstavuje. Nesúhlasím s tým, že osoby, ktoré sedia v Kremli, nepredstavujú žiadnu kontinuitu so sovietskou érou, odpovedám stručne, predstavujú. A súhlasím s Johnom McCainom, ktorý tu je spomínaný tak trochu pod čiarou a možno pejoratívne, keď sa o Putinovi vyjadril, že mu v jeho ksichte vidie tri písmena. KGB. Toľko poznáka moja pod čiarou. Ďakujem. Chce niekto z panelistov zareagovať? Je jasné, že Rusko je jiný civilizační okruh, jiné pojetí demokracie, než máme u nás a než je ve většině zemí Evropy. Ale a myslím si, že je pravda i to, že má Rusko svoje zahraničně politické zájmy na Kavkaze a Američani mají jiné zájmy. Ale myslím si, že by někteří s vámi nezdíleli váš závěr, že Rusko nemá co nabídnout. Myslím si, že právě Abcházie a jižní Osetie si to mysleli. A Rusko jim nabídlo uznání nezávislosti. A někdo může fandit Gruzii, odsát střední Evropy, aby vláda na celém území tak, jak se formálně odštěpila od Sovětského svazu. A někdo jiný může fandit jižní Osety a Abcházie, že mají právo na sebe učit. Ale tak je to asi jenom takový pocit, a někdo fandí těm a druhý o něm, ale myslím si, že objektivně lze těžko říci, Abcházie má právo, nebo Kosovo má, nebo nemá právo na sebe učení. Řekl bych, že v mezinárodních vztazích neexistuje nic jako právo na sebe učení. To není jako v rámci jedné jurisdikce, kdy můžeme říct, tenhle člověk má právo na to, tenhle na sebe učení, tak pouze záleží na tom, jak si to vybojuje, buď vojensky nebo diplomaticky. Když se Natrovská Rakouska-Uherska osamostatnilo po první světové válce Československo, tak to byla Natrovská v té zemi, která byla zasmulná válkou a splácalo se Československo a diplomaticky se vyjednalo uznání mocností. Abcházie si prošla válku s Gruzií, Jižní Osetie si prošla válkou, Kosovci bojovali a já nedovedu se postavit na stranu, že bych fandil tomu Kosovu, nebo že bych fandil těm Srbům, ale cítil jsem, že v tom Kosovu jsou lidé, kteří si chtějí osamostatnit. Ale nefandil jsem jim, jenom jsem věděl, že oni dosáhnou samostatnosti pouze tehdy, když si to vyjednají nebo vybojují. A myslím si, že nelze tady nikomu fandit a Gruzie nic neuhrála, protože na základě smlouvy mezi Gruzií a Ruskem, ruská vojska v Abcházii a v Jižní Osetii byla. Byla to mírová smlouva, která vznikla po té válce, která byla na začátku 90. let. Tak já si myslím, že je zbytečné Rusko drážit nějakými nadávkami. Asi kdyby seděl prezident Putin tady, tak by nebylo dobré něco takového říkat. Myslím si, že prostě takto by se nemělo se za něm jednat. Bych jenom řekl, že Brusel nebo Evropská unie může těžko někoho poučovat, jak se chovat demokraticky, když celá Evropská unie je založená na tom, že to není demokratická vláda, je to prostě nadvláda byrokratů a Putin a ty Rusové zvolili, jsme si ty byrokraty v Bruselu, kteří nám poručí 80% zákonů, prostě nezvolili, nevíme, kdo tam prakticky sedí, někdo se dá něco tajná, čili jako nevím, jaký mandát má Brusel, má Sarkozy, má Merkelová, aby někoho učila demokratičnosti, když sami aplikují brutální nátlak na Irsko, kde byl tam prostor demokraticky se rozhodovat. V Rusku aspoň ty Rusové to Putina prostě podporují a to je fakt. A druhá věc, jak si nevím, jestli můžou Spojené státy tady právě poučovat Rusko, když Rusko si zabralo Osety a Abcházii dobře a Spojené státy si předtím zabrali Kosovo. Ukradli území suverénnímu státu. Prostě Spojené státy, jako potom co udělali v Kosovu, tak myslím si, že nemají koho co poučovat o nějaké monáze v mezinárodních vztazích. Ještě posledná otázka, vzadu ta paní se hlásila. Nech sa páči. Dobre, na mňa sa páči, že Velmi stručně, protože to bylo řečeno na začátku. Lisabonská smlouva ubírá pravomoci členským zemím a přidává je na úroveň orgánů Evropské unie. To znamená, cítím to tak, že pro Českou republiku je ta smlouva nevýhodná. Bohužel je mnoho lidí, kteří tu smlouvu nečetli, neznají do detailu a přesto ji z různých důvodů podporují. Myslím si, že ta smlouva je nevýhodná zejména pro malé členské státy a zejména výhodná pro tu bruselskou demokracii, byrokracii, ale dlouhodobě si myslím, že ani pro Evropskou unii jako ty její orgány a její budoucnost výhodná není. Myslím si, že je to jako když někdo tlačí na pilu a chce moc. Pokud jde o to rozšiřování, tak myslím si, že prakticky je rozšiřování zastaveno, protože myslím, že například Francie hodlá mít referendum při každém návrhu na rozšíření a například Turecko nemá šanci na přijetí, další země nemají šanci. Možná má šanci Chorvatsko, ale zejména kdyby padla Lisabonská smlouva a hlasovalo se v Evropské unii podle velikosti populace, tak myslím si, že Turků, když započteme i ty, co žijí v Německu, by bylo potom v Evropské unii víc než Němců a že by si to Němci nepřáli. Takže myslím si, že rozšíření je možné o Chorvatsko, ale nemyslím si, že by se našla v každé jednotlivé členské zemi podpora, zejména pokud by byly referenda pro nějaké další rozšíření. Chce ještě někdo se vyjadřit? Ještě k té kontinuitě z polského hlediska, ta kontinuita Sovětského zväzu a Ruska je dosť výrazná v niektorých oblastiach, ale to je tá oblast aj symbolická, biografická, ako to bolo povedané. Čo sa týka snah Ruska o znovu získanie alebo vládnutie postsovietského priestoru, to z toho polského hľadiska je práve stret záujmov, ktorý je nevyhnutný a z polského hľadiska ak chceme mať na susedu, ak chceme mať susedu demokratických, aby susedili s nami demokratické právne štáty, tak potom, keď Rusko prichádza s ponukou suverénnej demokracie, ako by sme to volali, je to určite v protiklade so záujmom Polska, ktoré si chcelo by mať susedov demokratické a právne štáty. Rusi hovoria tomu teraz v posledných rokoch, že je to vytváranie cordon sanitaire, pravda, že len ten cordon vytvárajú štáty, majú vytvárať štát, či pre nich cordonom sú štáty, ktoré sa riadia demokratickými pravidlami. Pre nás, pre Polsko a myslím, že pre väčšinou Slovákov tiež si myslím, že zotročené krajiny v podobe krajín členov Európskej únie aj po prijatí Lisabonskej zmluvy v úvodzovkách zotročené za našimi východnými hranicami by bolo oveľa výhodnejšie ako krajiny rozvíjajúce sa systémom, ktoré Rusko vraj ponúka, to je tá suverénna demokracia. Ďakujem. Ďakujem. Takže ďakujem všetkým účastníkom panelu, konkrétne pánovi Ondrejčákovi, pánovi Gňadilovskému, pánovi Machovi a pánovi Petšíkovi. Ďakujem vám za účasť. V tejto chvíli budeme mať